gülmüyor, şansım gülmüyor. Kader feryadıma kulak vermiyor. Sanki zaman durmuş, vakit geçmiyor. Dört duvar içinde mahkum gibiyim. Gönlüm huzur arar, umut şölünde. Bedenim arınır, ruhlar gönlümde. Gönlüm huzur arar, umut şölünde. Bedenim arınır, ruhlar gönlümde. Diz çöküp yerlere, kullarımda. Zincire vurulmuş köle gibiyim. Diz söküp yerlere, kullarımda. Zincire vurulmuş köle gibiyim. Düştüm ağına, kul ettin beni bir zalim aşkına. Farkında olmadım, yenildim sana. Elim kolum bağlı, esir gibiyim. Gönlüm huzur arar, umut şölümde. Bedenim arınır, ruhlar gönlümde. Gönlüm huzur arar, umut şölümde. Bedenim arınır, ruhlar gönlümde. Diz çöküp yerlere, kullar önümde. Zincire vurulmuş köle gibiyim. Diz çöküp yerlere, kullar önümde. Zincire vurulmuş köle gibiyim. Zincire vurulmuş köle gibiyim.